czas w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 23 października, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji ostrzega Rosję, jeśli będzie eskalować, zrobimy to samo. Szkoły z ponad 100 miast zgłosiły się do udziału w tęczowym piątku, akcja planowana jest pojutrze. Będzie też o przygotowaniach do święta 1 listopada. Szef polskiej dyplomacji przestrzega Rosję przed dalszą eskalacją w relacjach z Polską. Wczoraj z powodu prób dywersji ze strony Rosji podjął decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Dziś przekazał, że na razie nie ma w tej sprawie żadnej oficjalnej reakcji Rosji. Dodał, że Polska nie chce jeszcze podejmować decyzji o ewentualnym wydaleniu rosyjskiego ambasadora z Warszawy. Mamy nadzieję, że ta wczorajsza decyzja da do myślenia władzom rosyjskim i że przestaną płacić tym wynajętym sabotażystom, dywersantom za działania kinetyczne, wrogie, które przecież mogą doprowadzić do znacznych strat materialnych, a nie daj Boże do tego, aby ktoś miał uszczerbek na zdrowiu czy gorzej. Ale jeśli nastąpi jakaś szkoda wobec polskiego obywatela, to oczywiście, jeśli Rosja będzie eskalować, to my też. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa zapowiedziała już wczoraj, że Moskwa odpowie Warszawie na zamknięcie konsulatu bolesnymi retorsjami. Tragiczny pożar na Podkarpaciu. Zginęła 85-letnia kobieta. Spłonął jednorodzinny drewniany dom w Łączkach Jagiellońskich. Strażacy informacje o pożarze otrzymali po godzinie 17. Z płonącego domu ewakuowali kobietę. Niestety nie udało się jej uratować. Szkoły z ponad 100 miast zgłosiły się do udziału w tęczowym piątku. Celem akcji, która odbędzie się pojutrze, jest wspieranie młodzieży LGBTQ+. Do tej pory chęć udziału w tęczowym piątku zgłosiły szkoły z największych polskich miast, ale także z mniejszych, jak Wieluń, Chojnice, Gryfino czy Wągrowiec. Koordynatorka akcji Aleksandra Sztube z Fundacji Grow Space przekonuje, że celem jest budowanie mostów między różnymi osobami. Chcemy, żeby to był dzień, który nas łączy, który pokazuje obszary zrozumienia i akceptacji. Uczennica jednego z warszawskich liceów, Karolina Kin, przekonuje, jak istotne jest, by różne perspektywy wybrzmiewały właśnie w szkole. Szkoła bez nas, osób uczniowskich, z różnorodności, którą każdy i każda z nas w sobie ma, nie mogłaby być wartościowym miejscem, gdzie wybrzmiewa wiele głosów i budowana jest społeczność. Tęczowy piątek jest organizowany w polskich szkołach od 2016 roku w ostatni piątek października. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych na ostatniej prostej. Kamala Harris stwierdziła, że odwołania do faszyzmu i zapędy dyktatorskie Donalda Trumpa są bardzo niebezpieczne. Kandydatka demokratów w wyborach prezydenckich w USA powołała się na wypowiedzi emerytowanych wojskowych, którzy pracowali w bliskim otoczeniu Donalda Trumpa, gdy był on prezydentem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Kamala Harris zarzuciła Donaldowi Trumpowi, że pragnie wojska lojalnego wobec siebie, a nie konstytucji. Wskazała na rzekome wypowiedzi Trumpa, że chciałby takich generałów, jakich miał Adolf Hitler. To bardzo niepokojące i niezwykle niebezpieczne, że Donald Trump powołuje się na Adolfa Hitlera, człowieka odpowiedzialnego za śmierć 6 milionów Żydów i setek tysięcy Amerykanów. Harris powołała się też na słowa byłego szefa personelu Białego Domu generała Johna Kelly'ego, który powiedział, że Trump pasuje do definicji faszysty i że jeśli zostanie wybrany na drugą kadencję, będzie rządził w sposób autorytarny. Kandydatka demokratów ostrzegła, że podczas ewentualnej drugiej kadencji wokół Trumpa nie będzie państwowców, którzy byli strażnikami konstytucji i powstrzymywali jego najniebezpieczniejsze zapędy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na cmentarzach rozpoczyna się sprzątanie mogił. To przygotowania do 1 listopada, kiedy Kościół katolicki obchodzi Dzień Wszystkich Świętych, a Polacy tradycyjnie odwiedzają groby bliskich. Oczywiście ja już posprzątałam, nawet kupiłam ogródeczek, żeby to ładnie wyglądało. No i wszystko już jest uporządkowane. Przyjechałem na rowerze i chcę posprzątać, no jak co roku. Posprzątam, pozbieram liście dzisiaj i jutro, to i pojutrze też, bo to liście, to wiadomo, lecą i będą lecieć. No raczej elektryczny kupuję. Elektryczny, dlaczego? Może ze względu na środowisko. Ochrona środowiska. W jaki sposób możemy właśnie dbać o środowisko w tym dniu, kiedy tak dużo jest kwiatów, tak dużo jest zniczy? Skromniej. Takie światełeczko też. A co ma się w sercu, to w sercu. Dodam, że według synoptyków 1 listopada ma być raczej pogodnie, ale chłodno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w całym kraju mglista. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Mgły ograniczają widzialność do 200, a miejscami 100 metrów. Na termometrach w nocy od 2 do 6 stopni. Jutro sporo słońca i od 12 do 17 stopni maksymalnie. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, co za gra? Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak, mamy to! 500 000 w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 000 złotych w punktach lotto i na lotto.pl. Jak nagrody natychmiastowe, to urodzinowa loteria Allegro Smart. Do 10 listopada rób zakupy z darmową dostawą i graj o 200 000 złotych, hybrydowe BMW i ponad 25 000 innych nagród. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 6 minut po 22, a my mówimy dobry wieczór po raz drugi, bo białe szumy jeszcze do 23. Audycję realizuje Michał Jakubik, ja się nazywam Justyna Grabasz, a to jest Mia Doitod. Maybe we am the ocean, you are the salt in my sea. I znowu mamy wątek oceaniczny. Ja nadal nie mogę wyjść głową z tych chwilowych wakacji, ale jeśli wakacje przynoszą takie ładne dźwięki, to trzeba je ze sobą zabierać do radia. To akurat Mia Doitod i Under the Sun. Mia, która co prawda żadnych powiązań z Portugalią chyba nie ma, ale poznałam jej muzykę dopiero teraz, podczas urlopowego tygodnia, za sprawą innego artysty i innej płyty. I pomyślałam, że jej solowa twórczość również musi się dzisiaj pojawić, no bo jest po prostu magiczna i tak pięknie otula. No, trochę jak morska bryza. Tak ciepło, letnio, ale też orzeźwiająco w pewien sposób. A płyta, która mnie do tej artystki przywiodła, no to jest jedna z ostatnich piątkowych premier, album Asham Sun, Suri Botofasine, na którym Mia udziela się gościnnie w tym oto utworze. Thank you. też mnie ten album kołysał wczoraj w samolocie podczas powrotu do Polski. Przepiękna płyta Asham Sun i fragment Through Her Wisdom Eye z udziałem rozpoczynającej tę godzinę Mihi Doitod. A za całą płytą stoi Surya Botofasina, artysta znany m.in. ze współpracy z Andre 3000, ale także ze swojego znakomitego debiutanckiego albumu. Płyta Asham Sun to akurat jest jego druga płyta, równie znakomita w moim odczuciu, a nawet lepsza, chyba mogę to powiedzieć. Pełna naprawdę pięknych dźwięków natury, sporo ich jest na tym albumie, i jakoś tak pięknie uduchowiona. A gdyby się Państwo zastanawiali, skąd Botofasina wziął swoje inspiracje, no to ja zdradzę, że jego mentorką była ona, Alice Coltrane. Thank you. No i w sumie nie dziwię się, że muzyka Botofasiny brzmi tak znakomicie, skoro miał taką mentorkę. Tym, którzy dopiero dołączyli, podpowiadam, że chwilę wcześniej słuchaliśmy fragmentów nowej płyty Ashram Sun, za którym stoi właśnie Surya Botofasina. A teraz, no to była oczywiście Alice Coltrane w utworze Blue Nile. Ja Państwu zdradzę, że mam dzisiaj ze sobą jeszcze jedną harfistkę, bardzo zdolną, no dużo mniej znaną niż Alice Coltrane, bo debiutującą z Polski, Marysia Osu i jej Melting Timbers. Harp and Beats and Dreams. Tytuł idealnie oddaje zawartość tego albumu. Albumu, który jest naprawdę pięknie napisany, bardzo zwiewny, tak bym powiedziała. I ogromnie się cieszę, że powstają takie płyty tworzone współcześnie przez początkujących twórców, a których trzonem i główną bohaterką jest właśnie harfa. Marysia Osu umiliła nam dźwiękami tego pięknego instrumentu ponad 5 minut anteny. Zresztą nie tylko ona, bo w utworze Melting Timbers pojawia się także gościnnie Plum. Ja tak chwilę temu wspomniałam, że Marysia Osu jest Polką. Faktycznie tak, chociaż od wielu lat tworzy i mieszka w Londynie, w Wielkiej Brytanii, skąd jak wiadomo wychodzi bardzo dużo dobrej muzyki. I ja mam ze sobą teraz kolejną znakomitą, niedawno wydaną brytyjską płytę, tym razem z Brighton, od zespołu Porridge Radio. And the rain fell. It had to rain on you before spring came back to forgive you. And then night fell and something fell over you. Homesick, resurrect the dead for you. Wednesday, you've got the sun in your eyes. Show me one good November and know all you need to know. Oh, spirit, sneak into the I let it take over me and know what I need to know. Clouds in the wind. Oh, swallow, you've got that look in your eyes. Come back when it's over and do what you need to do. Oh, slow July washes over me. I'll do what I need to do. Oh, sunlight, climb into bed. Sing me a sad song and dream all my dreams with me. Oh, shadow, you will always be there for me. The clouds in the wind, the birds in the trees.

No i zrobiło się trochę jaśniej, radośniej. Ja dostałam wiadomość od jednego ze słuchaczy, ale nie powiem od kogo, że przysypia, więc minimalnie ożywiliśmy szumę. Chociaż tak naprawdę taki był od początku plan, drodzy Państwo. Chinese American Bear i Kids Go Down to jest fragment albumu, którego tytuł to po prostu ła. Słowo, które chyba ma wystraszyć, akurat na końcówkę października. I to jest kolejna płyta, która naprawdę bardzo skutecznie umiliła mi ten tydzień, dlatego ją dzisiaj ze sobą przynoszę. Eksperymentalny mandaryński indie pop. Niech więc miło, trochę tanecznie będzie nadal. Tym razem coś nowego od zespołu Mercy, tego od znanej z naszej anteny Kalifornii, chociaż są z Wielkiej Brytanii. Mercy i Angels. Mercy i Angels. Takie to przyjemne, bardzo przyjemne soulowe brzmienie, które, uwaga, podsunęło mi pewne muzyczne skojarzenie z innym Mercy, z kultowego albumu What's Going On, Marvina Gaye'a. Jeśli ktoś się nie zgadza, to oczywiście ma takie prawo, ale ja mam dowód. Mercy, Mercy Me. All things ain't what they are.